У мінулым стагоддзі, як зрэшты і ў гэтым, большасць беларусаў трапляла ў Сібір зусім не па сваёй волі. Найбольш дакладны партрэт нашага героя таксама належыць пяру безыменных паліцэйскіх чыноў. Яны малююць бунтаўніка Яна Черска высокім хударлявым бляндынам з рудаватай барадою і схаванымі за акулярамі блакітнымі вачыма. Пад бунтам трэба разумець нацыянальна-вызвольнае паўстанне 1863-64 гадоў. Сын беларускага шляхціча з фальварку Свольна Дрыхінскага павету Віцебскай губерні узяў у рукі зброю, маючы ўсяго 18 гадоў. Вынікам гэтага кроку стала выключэнне з віленскага дваранскага інстытуту да высылка ў лінейны батальён у Омску, дзе на 10 гадоў раней у такім самым батальёне цягнуў свой тэрмін Фёдар Дастаеўскі. Падпісваючы суправаджальныя паперы, жандары не ведалі, што пасылаюць юнага паўстанца на сустрач у Серахейскай, а потым і сусветнай славе. Больш за 20-годдзі Яну Черскаму было наканавана жыць з кляймом палітычнага высланца. Спачатку ў салдацкай казарме, потым у сібірскіх гарадах без права вяртання ў еўрапейскую частку імперыі. З прычыны хваробы яго вызвалілі ад вайсковай службы, але былы інсургент перажыў яшчэ адну зневагу сваёй чалавечай годнасці. З палітычных матываў яму адмовілі ў праве паступаць ва ўніверсітэты. Аднак імкненне Черскага да навукі было неадольным, і ён распачаў самастойныя геалагічныя і палеанталагічныя даследаванні сібірскага наваколля. Блізкі сябра і таварыш па выгнанні таксама былы паўстанец 1863 Бенедыкт Дыбоўскі пісаў у сваіх мемуарах пра той час. У бруднай, закінутай лазні каля куродамнай лоевыя свечкі – гадзінамі сядзеў малады вучоны над анатамічнымі прэпаратамі. Неўзабаве павеяў ветрык першага прызнання. У 1871 годзе сходнесібірскае аддзяленне расійскага геаграфічнага таварыства ў Іркутску запрашае Яна Черскага на пасаду пісара, бібліятэкара і музейнага кансерватара. Каб даехаць да месца службы, ён мусіць прадаць усю маёмасць, апрача кажуху, пімаў і футравай шапкі куголкі. Шырокую вядомасць прынесла Черскаму 4-гадовае вывучэнне Байкалу. Ён склаў першую ў гісторыі мапу Байкальскага ўзбярэжжа. У ніжнеудзінскай пячоры на беразе Янгары ён знайшоў рэшткі адразу 20 невядомых навуцы відаў выкапнёвых жывёлаў, а на ўзбярэжжы аднаго з ангарскіх прытокаў адкрыў стаянку чалавека каменнага веку. Грунтуючыся на сваіх байкальскіх запісах, Черскі, якога заслужана называюць адным з бацькоў сучаснай геамерфалогіі, прапанаваў навуцы першую палеатэктанічную схему Сібіры. Геалагічныя даследаванні на берагах Байкалу расійскае геаграфічнае таварыства ацаніла залатым медалём. З лета 1882 да восені 1883 году Черскі разам з жонкою маленькім сынам жыве на метэоралагічнай станцыі на рацэ Ніжняя Тунгуска. Не абмяжоўваючыся метэоралагічнымі назіраннямі, ён займаецца розшукамі ў геалогіі, батаніцы, этнаграфіі ды іншых навуковых галінах. У 1885, пасля чаканай амністыі, імператорская акадэмія навукаў неадкладна выклікае былога палітычнага злачынца ў сталіцу. Дарогу туды ён, як сапраўдны вучоны, выкарыстоўвае для даследаванняў уздоўж паштовага тракту Іркуцк-Урал. Чэрскаму ўсяго 40 гадоў, але былы палітычны злачынца ўжо знаходзіцца ў зэніце славы. Навуковыя таварыствы ў захапы выбіраюць яго сваім сябрам. Петербургская прыродазнаўчая, рахейская геаграфічная, петербургская мінералагічная, маскоўская аматараў прыродазнаўства, антрапалогіі і этнаграфіі. Але Чэрскі не створаны для кабінетных студыяў. Сталічнае жыццё ўсё больш прыгнітае яго. І, нягледзячы на зусім не волатаўскае здароўе, ён дабіваецца дазволу на трохгадовую экспедыцыю ў раён Калымы, Індзігіркі і Яны. Атрымаўшы згоду, Чэрскі наведвае роднае прыдзвінне, дзе калісьці любіў рыбаліць на славутых дзвінскіх самоў, якія здольныя былі па некалькі гадзінаў цягаць лодку, а часам маглі злавіць і самога рыбака. У чэрвені 1891 году экспедыцыя выходзіць з Якуцку. Прачуваючы, што гэтае падарожжа будзе апошнім, разам з Чэрскім едуць жонка і сын. Зімавалі ў Верхнякалымску, дзе Чэрскія атабарыліся ў доме са слюдзянымі шыбамі. Каб абараніцца ад жудасных маразоў, у вокны заместа слюды ўставілі адшліфаваныя льдзіны. Недахоп грошай змушаў удзельнікаў экспедыцыі харчавацца адной рыбаю. Адсутнасць вітамінаў яшчэ больш падрывала здароўе кіраўніка экспедыцыі, якога ўсё часцей біў кашаль. Ад змрочных думак вучоны ратаваўся, вывучаючы мову, казкі і міфы эвенаў, якутаў і юкагіраў. Ён глыбока пранікаў у складаную тэхналогію шаманства. Чэрскі захапляўся паэтычным светаўспрыманнем якутаў, якія мігценне неба ў ясную зімовую ноч называлі карагодам і спевамі зорак, а рогі выкапнёвых мамантаў лічылі кіпцюрамі велізарных птушак, што маглі падняць у паветра аленя або каня з вершнікам. Раніца кіраўніка экспедыцыі пачыналася з песні якута. У сваім дзённіку Ян Чэрскі запісваў: «На досвідку пасля звычайных маіх назіранняў я з прыемнасцю сачу за такім спеваком, які імчыцца на сабачым чацверыку усцяж снегавой апосцілкі рачной абалоні. Тужлівая мелодыя заўсёды навявае на мяне штосьці чулліва-сентыментальнае. Пра што была ягоная песня? Магчыма, ён апяваў прыгажосць світанку ў гэты люты мароз. А можа, прасіў сваіх багоў удалага ўлову мінтузоў у палонцы, да якой бегла яго лёгкая нарта. Напэўна, у той песні знаходзілася месца і мне, жыхару невядомага ім свету, чалавеку, што стаяў самотна на строме над яго роднаю ракою». На пачатку вясны, калі ў макруці з'явілася кроў, у Чэрскага ўжо быў гатовы запавет. Ніякіх ілюзіяў не заставалася, і вучоны вырашыў сустрэць смерць у дарозе. У дзённіку Яна Чэрскага чытаем мужны і цвёрды запіс: «Я распарадзіўся, каб экспедыцыя не перапынялася нават у тым выпадку, калі надыдуць мае апошнія хвіліны, і каб мы працягвалі рухацца наперад нават у той момант, калі мая душа будзе развітвацца з целам». Гэта здарылася 25 чэрвеня 1892 году. Выкананню волі Яна Чэрскага спрыяла сама сібірская прырода. Штормы, хвалі, некалькі дзён і начэй не дазвалялі карбасу прыстаць да берагу і пахаваць вучонага. Толькі на чацвёрты дзень экспедыцыі ўдалося высадзіцца на сушу і аддаць цела свайго кіраўніка прамерзлай калымскай зямлі. У 40-х годах нашага стагоддзя, калі колькасць беларусаў на сібірскіх абсягах зноў рэзка павялічылася, на заімцы Калымскай быў адкрыты помнік з надпісам: «Выдающемуся исследователю Сибири, геологу и географу Ивану Чэрскому от благодарных потомков». Сціплая стэла сталася толькі даважкам да помнікаў, што ўжо існавалі на мапах і ў заалагічных атласах. Горная система Черска довжиною больш за 1500 кіламетраў паміж Каламой і Янай. Горны хребет Черска ў Забайкалле, горад Черскі ў Якуціі, даліна Черска ў Саянах. Ягонае імя увекавечанае таксама ў назовах двух ледавікоў і найвышэйшай вяршыні Байкальскага хребта, у назовах стаянкі першабытнага чалавека каля Іркуцку, аднаго з усходнесібірскіх вулканаў і некалькіх выкапнёвых жывёлінаў. Беларус Ян Черскі, здаецца, не мае ў свеце канкурэнтаў па колькасці згадак свайго імя на геаграфічных мапах. Можна дадаць, што імем Черска назвалі недаўна сваё культурнае таварыства «Беларусы Іркуцку». На навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю нашага славутага суайчынніка, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук у Беларусі Радзім Гарэцкі заслужана паставіў Черска ў адзін шэраг з Александрам Гумбольтам, Мікалаем Пржывальскім, Руалем Амундсенам і Робертам Скотам. У ваколіцы Магадану чалавеку з нашых шырыняў ні па этапу, ні па сваёй ахвоце, вядома, лепей не трапляць. Калі ж вам усё-ткі надарыцца быць там, паспрабуйце дабрацца да заімкі Калымскай і збярыце ў тундры букецік сібірскіх кветак. Для Черскага, а заадно для ўсіх нашых суайчыннікаў-беларусаў, якім помнікаў так ніколі і не паставяць.